To program Trzeci Polskiego Radia Czwartek, 26 kwietnia, Marcin Ługawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A rodzice niepełnosprawnych dzieci nadal protestują w Sejmie. W ich spór z rządem włącza się prezydent. Brytyjski sąd apelacyjny podtrzymuje decyzję w sprawie zaprzestania podtrzymywania przy życiu dwuletniego Alfiego Evansa. Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych nie zamierzają przerwać trwającego już 9 dni protestu. Wczoraj przedstawili minister rodziny Elżbiecie Rafalskiej zmodyfikowaną propozycję dotyczącą dodatku rehabilitacyjnego, ale nie ma na nią zgody. Małgorzata Naukowicz. Rodzice nie rezygnują z postulatu dodatku na życie, wcześniej nazywanym dodatkim rehabilitacyjnym w wysokości 500 zł z coroczną waloryzacją, ale chcą do niego dojść stopniowo. Od teraz, czyli maj, to będzie 300 zł. Od stycznia 2019 to będzie więcej o 100 zł. Od czerwca 2019 będzie więcej o 100 zł. No i oczywiście zrównanie renty socjalnej, my postulujemy, żeby to było już od maja. Mówiła po porannym spotkaniu z Elżbietą Rafalską jedna z protestujących matek, Iwona Hartwich. Po południu na konferencji prasowej minister rodziny tłumaczyła, że spełnienie postulatów protestujących w niezmienionej formie doprowadziłoby nie tylko do podzielenia opiekunów niepełnosprawnych w zależności od otrzymywanych świadczeń. Doprowadzić do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który powie, że jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnicować go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Słowa minister Rafalskiej rozczarowały protestujących rodziców. Jak mówili podczas konferencji prasowej w Sejmie, liczyli na spełnienie postulatów. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda poinformował wczoraj, że poprosił minister Rafalską, żeby rozmawiała z premierem o spełnieniu drugiego postulatu protestujących w Sejmie. Okres delegowania ma być skrót. Jak mówił prezydent w Krośnie Odrzańskim, pan premier ogłosił niedawno piątkę Morawieckiego. Mam nadzieję, że do tej piątki dołączy postulat dotyczący osób niepełnosprawnych i będzie szóstka Morawieckiego, która zostanie zrealizowana. To nie jest dobra wiadomość dla polskich firm, które wysyłają najwięcej osób do pracy za granicę. Komisja do Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego zatwierdziła ustalenia dotyczące zaostrzenia zasad delegowania. A cały parlament te ustalenia zaakceptuje w czerwcu. Zgoda unijnych rządów też już jest przesądzona, bo zgodę wyrazili wcześniej ambasadorowie państw członkowskich. Beata Płomecka. Okres delegowania ma być skrócony do 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tylko o pół roku. To będzie problem dla małych i średnich firm, które do tej pory wysyłały na dłuższe kontrakty. Ponadto uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi, a te są różne w różnych krajach. Europosłanka Danuta Jazłowiecka, która od wielu lat zajmuje się tą sprawą, negatywnie oceniła najnowsze ustalenia. Tego małe i średnie firmy nie przełkną. Dzisiaj przedsiębiorcy mówią, że czują się niepewnie na rynku europejskim, nawet na rynku polskim, ze względu na brak jasności prawa. Europoseł Kosma Złotowski dodał. To jest dzielenie Europy. Dążyliśmy do tego, żeby rynek ujednolicić. A tu nagle, bach, taka bariera. Polska i kraje naszego regionu mają za złe Komisji Europejskiej, że ugięła się pod presją Europy Zachodniej, która chce ograniczyć dostęp do swego rynku tańszym pracownikom z Europy Środkowo-Wschodniej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Brytyjski sąd apelacyjny podtrzymał decyzję sądu niższej instancji w sprawie dwuletniego Alfiego Evansa. Cierpiący na niezidentyfikowane schorzenie neurologiczne chłopiec nie poleci do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie. Sędziowie rozpatrywali dwa osobne wnioski od matki i ojca i oba odrzucili. Adam Dąbrowski. Podczas około pięciogodzinnego posiedzenia nie brakowało dramatycznych scen. Rodzice nie byli obecni na rozprawie, ale matka zadzwoniła, by powiedzieć swemu prawnikowi: trzeba działać szybko, Alfie słabnie. Dowiedzieliśmy się też, że ojciec złożył prywatny pozew przeciwko lekarzom. Uważa, że ci próbowali zamordować jego dziecko. Prawnik ojca podkreślał jednak, że nie podaje w wątpliwość diagnozy szpitala. Nie szuka w Rzymie uleczenia, a tylko opieki paliatywnej. Szpital cały czas podkreśla, że transport mógłby tylko wyrządzić dziecku dodatkową krzywdę, że zmian w mózgu cofnąć się nie da, a stan dwulatka nie będzie się poprawiał. Prawnik ojca Alfiego argumentował jednak, że nie o to chodzi, że nie można mówić, iż życie ludzkie jest daremne tylko dlatego, że jakość tego życia nie jest uważana za wystarczającą. Dodajmy, że sędzia skrytykował postawę doradców rodziny dziecka, doradców z jednej z organizacji katolickich. W opinii sędziego ich rady nie były w interesie ani Alfiego, ani jego rodziny. W mocy pozostaje więc wyrok sądu niższej instancji. Alfie nie poleci do Włoch. Teoretycznie, gdyby tylko sąd się zgodził, mógłby wyruszyć w drogę od razu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy, że przed ambasadą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie zebrała się wieczorem grupa osób manifestujących poparcie dla rodziców dwuletniego Alfiego. Fundacja Mamy i Taty apeluje do brytyjskiego ambasadora w Polsce o interwencję w jego sprawie. Bayern Monachium przegrał u siebie z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów 1-2. Ani Robert Lewandowski, ani Ronaldo nie strzelili gola. Rewanż w przyszłą środę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Z zachodu napływa wilgotne i chłodne powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na zachodzie, północnym zachodzie, na Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. Po południu możliwe także burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i nie uwierzą Państwo, śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny. W czasie burz w porywach do 60, a w Tatrach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie. Temperatura od 11 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 12 w Szczecinie i Trójmieście, 13 w Suwałkach i Olsztynie, 14 w Toruniu i Bydgoszczy, 15 w Warszawie i Poznaniu, 16 w Łodzi, Lublinie, Katowicach i Krakowie, do 17 w Rzeszowie i we Wrocławiu, czyli chłodniej. Trójka. Program trzeci. młody kibic Realu do nas napisał szybciutko, że Cristiano Ronaldo bramkę strzelił, tylko sędzia Kalosz nie uznał. No, tak było rzeczywiście. Może tam sobie delikatnie ręką pomógł rzeczywiście, ale generalnie gol padł, tylko nieuznany. Kłaniemy się Państwu. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Zaczynamy teraz. Pan przemówi. Trochę dziwnym głosem, ale przemówi. Jeszcze. Zdecydowanie jest jeszcze przed kawą. Clutches of eternal damnation. I was justified. Nie wiem, dlaczego mu się tak zrobiło, ale widocznie jakoś się tak zrobiło. Tutaj pani Marzena zastanawia się, że może ten pan na wokalu rzeczywiście przed kawą, ale koledzy zdecydowanie po, zwłaszcza ten na perkusji. Zapraszamy do trójki. 15,5 minuty po szóstej. Dziś o poranku będziemy sobie godzić. Tata jest z takiej rodziny, która godo i tylko tata godo. Mama raczej nie godo, mama mówi. O, zdecydowanie. Gwara Śląska nas będzie zajmowała i to jeszcze przed 6:30 będzie gryfnie. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Za chwilę słuchacze ze Śląska mnie poprawią. Mam nadzieję oczywiście. A poza tym będzie o stołówkach szkolnych. Są badania, które dają do myślenia. Przerwa obiadowa trwa 20 minut, ale tak naprawdę mamy mniej czasu, bo nauczyciele później nas wypuszczają z klasy po prostu. Zdecydowanie, no więc właśnie o tym sobie porozmawiamy. 1/3 uczniów nie zjada obiadu do końca. Dlaczego? A proszę posłuchać. Po 7:40 świeżutkie badania na temat polskich stołówek w szkołach. Poza tym porozmawiamy chwilę wcześniej o albumie na 100-lecie ZAX-u. Dziś tylko mogę tyle powiedzieć, że będzie o kolorze, pewnym kolorze. Doktor Roże, kwadrans po 7:00, Krzysztof Szulzda przed 7:00, 20 minut po 7:00 projekt Tata, a przed 9:00 będziemy Państwa wprowadzali w pewien nastrój. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu Markomanii. Dziś piękna sobota, także dlatego, że czynny jest nasz sklepik Walendzik. Ela obiecała, że będzie do godziny 14. A dlaczego? Bo pojawiły się nowe kubki, są książki, są płyty. Zapraszamy, Myśliwiecka 357. Od teraz do godziny 14 czynny sklepik Walendzik. W taki sobotni poranny nastrój będziemy Państwa wprowadzali. Dlaczego? Proszę posłuchać przed 9:00. Polecam szczególnie ten punkt programu. 17:00, 22 i 7 trójek. Piotr Łoda już sobie czeka przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do rozmowy. Gwara Śląska za chwilę. redaktorku, mosz recht, gryfnieś to powiedział. No to chyba, że dobrze. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, za list. Ranek @polskieradio.pl. Jeśli chodzi o projekt Tata, to właśnie dostaliśmy potwierdzone info, że Tata zmierzy się dziś z kosmitami, ale to za godzinę. Zapraszamy do Trójki. 21,5 minuty po szóstej. Jest skarbem tego regionu Gwara Śląska. Pielęgnowana od lat w Mysłowicach. Po raz 20 odbyła się finałowa gala konkursu Śląska Ojczyzna Polszczyzna. Najmłodsi i nieco starsi recytowali teksty z wielką dumą i z wielką pasją. Tych dawniejszych zimów to by się aż zachciało. Takie były piękne. Na pierwszym śniegu to my przeważnie robili orły, albo pisali my na nim różne głupoty. Mama dumna? Bardzo dumna. Masz na imię? Kasia, chodzę do szkoły podstawowej numer 2 w Chełmie Śląskim. Gwara Śląska, trzeba się nauczyć, czy to się wynosi z domu, z pokolenia na pokolenie? Myślę, że wynosi się właśnie z pokolenia na pokolenie. Powiem szczerze, że u nas od wieków wiekuistych zawsze się gadało, a nie mówiło. Jesteśmy bardzo dumne i szczęśliwe, że nasz konkurs recytatorski w Gwarze Śląskiej już trwa 20 lat w Mysłowicach i cieszy się niesłabnącą popularnością. Izabela Partyka, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Mysłowicach. Uczestników przybywa, tak więc to nas bardzo cieszy, bo to znaczy, że spełnia swoją funkcję i pielęgnuje Gwarę Śląską, a Gwara jest wciąż żywa. W każdym wieku się jej można nauczyć, natomiast jeżeli się wynosi z domu, to znaczy, że się od dziecka rozmawia w Gwarze Śląskiej. Edward Lasok, prezydent Mysłowic. Ja też jestem z rodziny śląskiej, pochodzę, w związku z tym nie ona nie jest obca. Zresztą w moim akcencie to słychać, że ja mówiąc, każdy wie, że jestem ze Śląska. Promujemy to po prostu, nie jest tylko w Mysłowicach, tylko na skalę regionu i ponadregionalnym. Dzisiaj chciałem wam porozprawiać o mojej ciotce Fijce. Jak była młodą dziełchą, to chodziła po pańsku. Jej mama w toro chodzili po chopsku, chcieli, sobie i ciotka Fijka też się tak łoblikała. I na żyło nas za nic nie chciała się tak łoblic. U mnie w domu i się mówi, i się godo. Mówienie się mówi po polsku, a się godo po śląsku. To jest tradycja. Tata jest z takiej rodziny, która godo i tylko tata godo. Mama raczej nie godo, mama mówi. Wiadomo, że domy, w których mówi się po śląsku, mówi się gwarą i wpaja się też dziecku taką jakby potrzebę i zamiłowanie do tej gwary, to myślę, że takiemu dziecku jest jakby prościej wejść. Gwary, obawiam się, że wyuczyć się nie da. Albo po prostu się ją czuje, albo się ją zna, albo po prostu nie ma w ogóle sensu się za nią brać. Rety, rety, ludzie o nich nic nie wiedzą. Plim, plam. Tych uczestników przybywa, w związku z tym jak przybywa uczestników, to znaczy, że chcą godać po śląsku, w związku z tym myślę, że ona się rozwija. Pielęgnowanie tych swoich małych ojczyzn, niezależnie w którym miejscu jesteśmy w kraju, to jest bardzo w tej chwili i modne i wydaje mi się też potrzebne, no bo jednak jak tu być patriotą bez ukochania swojej własnej małej ojczyzny? Ja jestem bardzo dumny z tego i to jest mój taki pierwszy język. Dziękuję wam, drodzy słuchacze, i życzę gryfnego dnia. O, to my dziękujemy. Z laureatami i organizatorami konkursu rozmawiał Gorol, Łukasz Szwej z Radia Katowice. Pani Ewa spod Katowic napisała: pozdrawiam całą szkołę w Paniówkach, która nieustannie dba o naszą gwarę, by żyła. Dziękuję, że dbacie o śląskie korzenie mojego dziecka. Cała przyjemność po naszej stronie. Pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie z panią Ewą. Zdaje się, spotkaliśmy się, kiedy graliśmy mecz w Chorzowie. Oj, wtedy się działo. Mam taki fajny test na takiego człowieka, który pochodzi ze Śląska. Wystarczy powiedzieć, żeby kucnął sobie, gdyż na Śląsku kucanie znaczy się, że kaszle, a zwykły człowiek po prostu nie ze Śląska zrobi przysiad. Także tak mnie też kiedyś nauczono i myślę, że to jest najlepszy test na tym, kto pochodzi ze Śląska, a kto nie. A co do tego gryfnie, panie redaktorze, to może rech synek i tak możesz trzymać. Bardzo dziękujemy. Gryfnie. Konkurs był w Mysłowicach. No oczywiście, że połączymy te kropki. Gryfnie zagrają Mysłowice. Dziki seks, czy to w piłkę gra? przecież ma dużo lepszy smak niż tam. W internecie flirt, hasło biały miś. Bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Proszę dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos przed siebie każe biec i na powietrze wyjść. Wypada też przed siebie ciągle biec. Wracaj nigdy już. Wciąż gadżetów stos zmienia życie swe. Powiedz tylko, co chciałbyś zrobić z nim. Nie ułatwiają państwo sprawy. Naprawdę nie. Najlepiej jest wynieść śląską gotka z domu, ale idzie się jej nauczyć. Kerry ma w głowie Wally, ten poradzi się nauczyć. Moja mama pochodzi z Wilna, a poradzi go dać jak frelki z Mysłowic. Tak, napisał pan Tomek, to nie były łatwe sprawy. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu. Jeszcze... A nie, to już muszę skończyć. Artur Ewertowski. Prezydent nie rezygnuje z referendum w sprawie konstytucji. Prawdopodobnie dzisiaj ogłosi, na jakie pytania odpowiedzą Polacy. Poinformował o tym wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Pałac Prezydencki chce, by Polacy odpowiedzieli na około 10 pytań. O 11 na Stadionie Narodowym ma się odbyć kongres o konstytucji, na którym będzie prezydent Andrzej Duda. Około 100 osób wzięło udział w wieczornej pikiecie przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie. To był wyraz solidarności z 2-letnim Alfim Evansem i jego rodziną. Mówili, że nie zgadzają się na bezduszność sądu rodzinnego w Manchesterze, który zdecydował o zaprzestaniu leczenia chłopca i nie pozwolił na wysłanie go do włoskiego szpitala. Dziecko cierpi na niezdiagnozowaną dotąd chorobę neurologiczną. Lekarze uznali, że choroba doprowadziła do nieodwracalnych zmian w jego mózgu. Przywódcy Korei Południowej i Korei Północnej spotkają się jutro w strefie zdemilitaryzowanej. Poinformowały o tym władze w Seulu. Jak podała kancelaria prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina, Moon Jae-in przywita Kim Jong-una przy betonowym rozgraniczniku, który oddziela od siebie oba kraje. Na początku czerwca północno-koreański przywódca ma się spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami. Będzie przelotnie padał deszcz na zachodzie, północnym zachodzie, na Mazowszu, a także na Lubelszczyźnie. Po południu możliwe burze. Wysoko w Tatrach deszcz i deszcz ze śniegiem. I śnieg sam też może spaść. Wiatr umiarkowany w górach nad morzem, a także w czasie burz dość silny i porywisty. Chłodniej zdecydowanie, bo od 11 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 13 w Olsztynie i tutaj skrót rejestracji samochodowej BIA. 15 w Warszawie i Poznaniu, do 17 w Rzeszowie i we Wrocławiu. Pan synoptyk się nudzi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem hity grillowe Stokrotki. Idealna na grilla kiełbasa śląska Top Grill Duda. Tylko 5,99 za 500 gramów i karkówka wieprzowa bez kości jedyne 11,99 za kilogram. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Ja, Magda Gessler i moja córka Lara Gessler. Jesteśmy w Play, bo tylko tu znalazłyśmy przepis na perfekcyjną ofertę dla firm. Besos dla wszystkich. Ty też wybierz dla swojej firmy formułę Perfect Box z dwiema kartami SIM bez limitu i z nielimitowanym internetem do biura. Tylko do końca maja za jedyne 50 zł netto miesięcznie. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Czy wiesz, że cytologia pozwala wykryć raka szyjki macicy we wczesnej postaci, kiedy chorobę można całkowicie wyleczyć? Minister Zdrowia zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia. Masz do nich prawo raz na 3 lata. Wejdź na www.mz.gov.pl/profilaktyka i dowiedz się więcej. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000! Co mam nie chcieć? Przyjdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mięso mielone z kurczaka marki Rzeźnik 30% taniej, 3,79 za 400 gramów. A banany również 30% taniej, 3,49 za kilogram. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie siódma. Pan Maciej napisał. Ma prośbę, pan Maciej. Proszę uprzedzić kierowców w Łodzi, że ja dziś po raz pierwszy wyjeżdżam samochodem na drogę jako świeży kierowca. Dlatego jadę do pracy 2 godziny wcześniej. Brawo, panie Maciej. Brawo. Będzie dobrze. Proszę się nie denerwować. A kierowców informujemy oczywiście. Mój dobry dziadek, dzielny człowiek, sprzedał dom i został sam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. Szkatuły miał jak trzej królowie i wielki pociąg miał do dam. is wrong from the birth to the dead. Panna mego dziadka. Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch. 2-2 i 7 trójek. Kiedyś dawno temu, znaczy może nie tak dawno, około 20 lat jechałem rozwieźć towar na Śląsk, więc zatrzymałem się po drodze i spytałem się, gdzie jest taki adres. Mniej więcej dostałem taką odpowiedź. Pojedziesz prosto, za tanksztelą będą glajzy, za glajzami w lewo i tam kilometr i zobaczysz. Tanksztela się domyśliłem, natomiast glajzy dopiero po przejechaniu tego odcinka drogi dowiedziałem się, co to są glajzy. Ale pozostawiam to może słuchaczom, niech powiedzą, czy dobrze to było powiedziane i co to były te glajzy. Oczywiście liczymy na słuchaczy i czekamy na Państwa. Sygnał, to może informacja dla Pana Macieja, żeby na razie na Śląsk nie jechał, bo gdyby zgubił drogę, to może się tam gdzieś zawieruszyć. A Pan Maciej, świeży kierowca, właśnie wyjeżdża na ulicę Łodzi. Tutaj dostało mi się trochę taki list. Mógł redaktor mu machnąć czymś jak trener w skokach puszczający skoczka. No przecież machnąłem! Berecik zdjąłem w tej sprawie specjalnie. Krystian Hanka, dzień dobry. Dzień dobry. To my też, skoro o Śląsku, dziś najpierw zajrzymy na Śląsk, bo jak donosi Rzeczpospolita, elektryczny Fiat 500 wyjedzie z Tychów na Śląsku. Właśnie mała 500 to pierwsze auto Fiat Chrysler Automobiles z elektrycznym napędem ma powstawać w Polsce. Dowiedział się nieoficjalnie nowy portal motorp.pl. No i dziś taki tekst znajdą Państwo w Rzeczpospolitej. Co więcej, jeśli już jesteśmy przy tym dzienniku, cięcia w unijnych funduszach dla Polski to ważna informacja na stronie pierwszej, jak dotarła do, jak dowiedziała się Rzeczpospolita, która poznała założenia projektu finansów Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Fundusze z polityki spójności dla Polski mogą być nawet o kilkanaście miliardów mniejsze niż w latach 2007-2014. To zupełnie zmienia naszą pozycję w Unii, pisze Rzeczpospolita w 2016 roku. Ostatnie dane. Byliśmy największym beneficjentem unijnego budżetu. W 2027 roku będziemy wpłacać do budżetu Unii więcej niż dostawać, pisze ten dziennik. Pisze także o tym dziennik Gazeta Polska Codziennie. Zabiorą nam kasę i dadzą Włochom. Tutaj gazeta powołuje się akurat na doniesienia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Prześwietlanie pracowników zabronione. Taki tytuł dziś na pierwszej stronie dziennika. Firmy nie będą mogły weryfikować kandydatów do zatrudnienia na własną rękę. Utrudnione będzie nawet pozyskiwanie zwykłych referencji. Potencjalny pracodawca nie będzie mógł sprawdzać aplikujących o etat na portalach internetowych, bo przypadkiem mógłby poznać na przykład ich światopogląd. Nie będzie też mógł pozyskiwać wiedzy o nich od osób trzecich, na przykład byłych nauczycieli, znajomych czy kolegów z dawnej pracy. Zakazany będzie background screening, czyli prześwietlanie ich życiorysów. Nieskuteczne staną się referencje, ponieważ kandydat będzie mógł przedstawić jedynie te dane, które są dla niego korzystne. Do końca nie wiadomo także, czy zatrudniający w ogóle będzie mógł zweryfikować opinie wydawane przez poprzednich pracodawców. Nawet jeśli okaże się, że to dopuszczalne, to i tak nie zapyta poprzedniego szefa o jakąkolwiek inną informację poza tymi, które przekazał mu sam kandydat do pracy. To efekt RODO, o którym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. No, na szczęście będzie mógł zatrudnić jeszcze, tego mu nie zabraniają. Ale może to złośliwy komentarz, rzeczywiście w czasach, kiedy warto dbać o własne dane prywatne i wrażliwe, takie przepisy są potrzebne. Tak czy inaczej dyskusja pewnie będzie jeszcze trwała. No i o niepełnosprawnych też dzisiaj niemalże we wszystkich gazetach. Dziennik pisze, że rząd zgodził się na podwyżkę renty socjalnej dla osób, które stały się niepełnosprawne przed ukończeniem 18 roku życia. Jej wysokość ma być taka sama jak renty ZUS-owskiej, czyli nieco ponad 1000 zł. To był jeden z postulatów protestujących. Ta podwyżka może mieć jednak również niekorzystne skutki finansowe, dodaje dziennik. Limit dochodów osób niepełnosprawnych pozwalający członkom ich rodzin skorzystać z odliczeń na rehabilitację już dzisiaj jest niższy. Biorąc pod uwagę podwyżkę renty, jaka miała miejsce w marcu, jej kwota w skali roku wyniesie to 10 330 zł, podczas gdy limit to 10 080 zł. Potrzebne są zmiany przepisów podatkowych, apeluje dziennik Gazeta Prawna. PiS gasi pożar benzyną, taki tytuł dzisiaj w Fakcie. Wynieść niepełnosprawnych i oddać policji, skandaliczny pomysł posła PiS, to dziś w Super Ekspresie. No i wewnątrz numerów oczywiście sporo na ten temat. Jest także pani, która podpisała porozumienie w imieniu protestujących, a teraz się wycofuje, pisze o niej. Fakt, Gazeta Wyborcza pisze o twardym sercu władzy. To już 9. dzień protestu w Sejmie. Politycy PiS nie mają zamiaru iść na ustępstwa, za to atakują walczące o byt matki niepełnosprawnych dzieci. Jutro solidarnościowa manifestacja przed Sejmem, dodaje Gazeta Wyborcza. Z drugiej strony batalia o Alfiego i to też dziś w gazetach. Nasz dziennik na pierwszej stronie przypomina historię małego chłopca. Sam przeciwko cywilizacji śmierci, taki tytuł dziś także na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie, dramat rodziny. I to także najważniejsza informacja w tym dzienniku. No to zajrzyjmy jeszcze do tygodnika Gość Niedzielny, bo dziś na okładce Hanna Chrzanowska. Beatyfikacja w Krakowie 28 kwietnia, czyli w najbliższą sobotę. Błogosławiona pielęgniarka poświęciła się służbie chorym, docierała do osób opuszczonych, żyjących w koszmarnych warunkach. Wyciągała ich z czterech ścian, które przez długie lata były dla nich całym światem. Hanna Chrzanowska, nowa błogosławiona, o niej pisze tygodnik Gość Niedzielny. No i jeszcze warto zajrzeć na strony sportowe. Bayern znów obrywa, pisze Gazeta Wyborcza, ale jak dodaje Fakt, Robert Lewandowski nie traci jeszcze nadziei mimo przegranej wczoraj 1-2 w Monachium. Super Express krótko, ale treściwie. Słaby lewy, słaby Bayern. Real zamęczył mistrzów Niemiec i jest to krok od finału Champions League. Nasz kolega redakcyjny Janek Kołucki. Głośnie, śmielej redaktorze, śmielej. Podsumował wczorajszy mecz i przedwczorajszy. Przedwczoraj we wtorek to był heavy metal. Wczoraj muzyka do windy. Pięknie powiedziane. Dobrze powiedziane. Śląc się kłania i pozdrawiam. Grajzy to są tory kolejowe. Miłego dnia. Dziękujemy panu bardzo. Za 14 minut będzie 7. Tych fuzekli ci nie przyniosłem dzisiaj znowu, patrz. Znowu nie przyniosłeś? Nie. Tych... No tych tak, nie z tymi, przyniosłeś z tymi, znowu? Tymi. No weź. Weź przynieś. No wezmę, to przyniosę. No i zaczęli się państwo teraz nabijać ze mnie. Pani Marzena, a berecik to z antenką był? No masz, satelitarną. Piotr do tego świeżego kierowcy. Jak to mawiał stary Czereśniak w Czterech Pancernych, buczki te same i no przez szybkę, niech go nie zmylą. Tam zdaje się tak było. Wedle trzech buczków. Krzysztof Dłoni się kłania z tej strony. Jak pracowałem jeszcze kiedyś na jednym z łódzkich komisariatów jako policjant, przyszedł do nas obywatel Śląska zgłosić kradzież pojazdu. No więc pytam, gdzie ten samochód był zaparkowany. No więc usłyszałem między Hasiokiem a Klapsztangą. No przecież gdzieś tam były przecież. Nie jestem rodowitym Ślązokiem, ale że chciał powiedzieć, że najlepsze słowo, które tu jest na Śląsku, to jest słowo wyonaczyć. To jest słowo wytrych, którym wszystko można zastąpić. Każde słowo. Wyonaczyć. A dlaczego my tak dzisiaj o tym? No bo mówiliśmy pół godziny temu o 20. finałowej gali konkursu Śląska Ojczyzna Polszczyzna. Trochę gwary tam się pojawiło. Bardzo przyjemnie to brzmiało. Urywki. Urywki z kalendarza, o których opowie Krzysztof Szubzda. 26 kwietnia to dzień ciekawych połączeń i rozłączeń. Dziś przypada 54. rocznica połączenia Tanganiki z Zanzibarem, z czego narodziła się Tanzania. Natomiast z połączenia fig i biustonosza narodziło się bikini. Właściwie powinno się nazywać fiustonosz, ale dokładnie 64 lata temu na Bikini, jednym z atoli wysp Marszala, przeprowadzono próbny wybuch bomby wodorowej. Siła rażenia bomby była porównywalna z siłą rażenia skąpych fig i biustonosza i taka jest etymologia słowa bikini. 191 lat temu w Budzie urodził się słynny węgierski skrzypek Janosz Bihori. Pół wieku później Buda połączy się z Pesztem i stanie się Budapesztem. 106 lat temu w Czechosłowacji urodził się słynny taternik Wacław Zachowal. Kiedy pan Wacław miał 26 lat, mieszkał już w Czechosłowacji, pisanej przez myślnik, a zmarł w Czechosłowacji, znów pisanej razem. Dziś Czechosłowacja pisze się zupełnie oddzielnie, a nawet istnieje w dwóch oddzielnych bytach. Natomiast 226 lat temu pierwszy raz wykonano marsyliankę. Marsylianka nie jest akurat połączeniem słów marsy, czyli ściągnięte brwi, i lianka, czyli taka mała liana, ale też połączyła naród francuski. Pierwszymi taktami marsylianki rozpoczynają się wszystkie wielkie wydarzenia francuskie oraz piosenka All You Need Is Love, The Beatles, która też połączyła wszystkie dzieci kwiaty. Poza tym urodziła się dziś Anna Mucha i Marek Aureliusz, co też jest moim zdaniem bardzo ciekawym połączeniem. Krzysztof Szubzda, bardzo dziękujemy panu. Panie redaktorze, za 7 minut będzie 7. W gazecie z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po Kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem. Ty takiej hańby jesteś sponsorem. Niemniej gdy czytam o tym od lat, na tym właściwie oparty jest świat. Leci wiadomość po internecie i od razu wiecie. Wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd.